Okay, boys, get ready to take the gas stratosphere. Hit, remény, zsugolat, kettő. Itt a Rádió Café 98.6-on. És most 30 perc, tiszta szöveg, itt a Hit, remény, zsugolat, kettőben. Kis elmaradásunk van, gyerekek, de nem akartok gátat nem akartunk szabni. A gondolatoknak. És a zenek Canale Grande-jának, ami Vobikánk tolmácsolásában. Megjavult a kisgyerek. Igen, most már nagyon rendes vagy, Vobi, újra közénk ülhetsz, és megkapod a sárgarépa pürét. Jó. És nem sokára jön a Cicis néni is, bizony. Valami lesz. Kisfiú. Kaptunk egy... Most voltunk orvosnál, már harap. Igen? Igen. De édes. Ki? Na, Bobby. Mondja, Tomikám, mi újság a világhálón? Te, lököm, akkor várjál, azt mondja, lapozok, nem, azt mondja... Amíg Tomi készülődik, gyorsan bedarálom, itt a telefonszámunk 312-3000, az SMS elérhetőség 0620-9986-986, és a Rádiókafé kukat, rádiókafé.hu-n. Igen, hát... Mi kis világhálókalózunk, Tomi. Izgi, mi? Jó, mikor ez a komoly zene. Internetezni, Tomi? Fú, de jó kérdés. Ha? Szerintem 97, 98. Akkor te igaz, majdnem, hát az a második hullám, nem? Hát nem ez a freak hullám, nem aki a legel... Nem ez a KFK is hosszú szakállunk. Nem az a fémkeretes szemüges kockás inges csupor, hanem a... csupor, azért figyelj. Ne, szeretek mindenkit, csak... Nekem papíron van az alapfokú basic ismereteimben. Bocsáss meg! Egyébként ne haragudj, általános iskolában komputerismeret volt, tehát ugye internet még nem volt, és akkor jártam komputer tanfolyamra, és tudtam, hoppácska, mondom, Palik Lászlóként, tudtam ZX81-en, programozni olyat, hogy a bal felső sarokból egy ejtőernyős így átúszson a képen a jobb alsó sarokba. Na jó, hát... Ha, ugye? Igen, ez tartozik a legendák közé. Ezután... Én tudtam írni ezután egy olyan programot. Jött, lefolpakkozott villanykűzött a ZX81. ZX81. Az ott az érintőfóliás volt. A radírgumi puhasága volt az ZX Spectrum. Te láttál olyan ZX Spectrumot, ami le volt? Nem alufoliázva, hanem folpakkozva? Hát igen. Tudod, igen, a folpakkozat. Meg volt olyan izé is, Commodore 64 is, meg amire Celux-a ráragasztották, meg Atari-k, ilyen, amikor már volt ilyen szövegszerkesztés, igen. Meg hát áttört a DOS éra. Nem, te egy robot, te nem beszélsz, Chatman. Tudjuk, hogy mindenhez jobban értesz. Mondjad! Kacag rajtunk gépként! Csak azt akartam mondani, hogy mai napig ismerek olyanokat, akik lefolpakkozva tartják a tévé távirányítóját, és úgy használják. Komoly haverjaid vannak. Hát egyébként komoly emberek vannak a világon, mert micsoda gondolkodás ez? Eszméletlen. Na, és az internet aztán jött... Nekem átment egy pötty a bal felsőből a jobb alsóba, na! Pötty? Pötty. Nekem. De nem sikerült de volt nekem. Ez az if then go to. If then go to, rangó, parancsok, minden. Igen, for, sorok száma. Igen, na. Na, igen. Na, e-mailen, elmondom, hogy Emilen. Készül egy e-mail, akkor 15-19 évet ugrunk az időben, és már itt tartunk, ugye? Kafé, interaktív, hallgató beír e-mailt, érted? Pikpak kell olvasom meg. 6 éve internetezik, és most akkor így. Igen, hát 6 éves internet gyakorlattal következőt sikerült. Szevasztok! Szevasz, Tomi! Írja Said Dániel Szajdról. Eddig... Said? Said, úgy van írva. Szed. Egy ilyen fél arab? Szed, Dániel. Szomorú Dániel. Aha. Vagy mit tudom én. Eddig nagyon azt hittük mi itt a haverokkal, főleg én, hogy Párizsinak és Pávónak körülbelül annyi közük van a mostani műsorvezetőkhöz, mint nekem a jó nőkhöz, írja szellemes bevezetőként. De hát is kvázi semmi. Van smiley a végén? Pont van. Irodalmi smiley van. Igen. Na most, ezután leírja, hogy ilyen szájtra elment, olyan szájtra elment. Vándorolt, jött, ment, képeket talált, képeket keresett. Nagyon-nagyon komolyan, Dániel, tényleg. És összehasonlított képeket, és ebből arra a következtetésre jutott. Hát kompetitív analízis, hogy? Nem, hanem ilyen websurfing révén, hogy a Laci, az a párizsi Miki. Nem. Na várjál. Most mond, és itt kérdés, és akkor itt van, azt mondja, Sherlock Holmes megszégyenítő módon a párizsi képe alatt ilyet talált, nevek, hasonló, stb. Most mi van? Azt mondja, hogy egy. Csatoltam a képeket, ez valami hihetetlen, hogy ilyen létezik, oké. Kettő. A Pávónak van-e köze akkor a Tomihoz? Három. A régi HRZ-t zsűlöltük, de ez pont jó. Tehát, hogy nagyon jó. Tehát uh-huh. Jelző, érted. Na most... Így Café sem prostituált jó. Igen, prosti jó. De hogy... Prosti jó. Ez a Café ultra ciki, nem? Persze, írjuk föl. Szupi. És hát ez az e-mail. Na, csak el akartam mondani. Ez jó, gyerekek, Embilen! És akkor nézzük a ma esti koncertprogramokat. Mi volt ez a női kosárlabdás cucc? Bocsánatot kell kérnünk a női kosárlabda, mit tudom én, szóval ettől a felhozataltól. Miért? Mert hogy 99%-át így az SMS író verjük a világnak női kosárlabdában. Nem, azért hát Európának. Pont tegnap beszéltünk arról, hogy 8 csapatból 2 volt, ugye, és akkor 2 játszhatott, 2 magyar csapat játszhatott a Final Fourért. Ez igaz? A BL-ben. Hagyj hát mondjam el az ellenérvet, hogy a kosárlabdázásnak nem itt van a központja a világon, Európában. Észak-Amerikában. Hanem Észak-Amerikában. Tehát az afroamerikaiak otthonában. Igen, ahova fehér emberek is beköltöztek, és igen, ebből kialakult egy versenysport. Egy közös kultúra. A kosárlabda. Ezt szinte ugyanazokkal a szabályokkal játszák. A világ legbefogadóbb sportjainak egyike. Mint Európában, és mi ahhoz viszonyítottunk. Igen. Mi és tagadás? Hát ez, igen, mi tagadás? Mert például az úszás központja Európa, és ott Európában is a legjobbak igen, vagyunk, mondjuk. Vízilabda, az, ugyanígy. Vízilabdában én azt mondom, hogy tényleg világverő, nem? Világverő. Real Madridok, Domino BHS, Real Madrid. Az a Real így Madrid. A már a foci hasonlattal. Vagy a Juventus, nem? Te most figyeltelek tegnap. Juve inkább. Te a Juvének drukkoltál, és megmondom őszintén, hogy nem találtam ezt szimpatikusnak. És azt mondom, hogy ezt a meccset, ezt a Juve nyerte meg igazából. Én nem, nekem ez nem tetszett. Az egy szép olasz gól volt. Lehet igazából nyerni. Lehet igazából nyerni. Meg lehet 2-1-re nyerni. Tehát igen. Van az eredmény is igen, egyébként, igen. Ami fontos. Tehát ez igazából szerintem a Real nyert egyébként, mert ők rúgtak 2-t. De furcsa voltál tegnap. Én azt hittem, te igazi Real drukker vagy. Én a jó focinak drukkoltam tegnap. Nem, ez köpönyek forgat. Ez knézi jelenség. Egyértelműen, aki ezt a párviadat megnyeri, te meg ne röhögjél. Gellért, ne röhögjél. Ne röhögjetek, mert itt most... Én a Real Madridnak drukkolok. Én és meg pont, azt mondom, hogy... akármi van, ha rosszul játszanak, mondom, szomorú vagyok, ha jól játszanak, boldog vagyok. Én azt mondom, hogy... Ha nyernek, mint tegnap, örülök. Jó, én azt mondom, hogy... Mit? Én nem tudom, én azt gondolom, hogy nem is tudom. Hogy ez egy tényleg, nem. A Beckhamet például nem kéne megvenni, a Ronaldot se kellett volna megvenni, és az egész nem fair most már. A Ronaldot nagyon jó, hogy megvették szerintem, mert rúgja a gólokat. Tiltakozom ellenük. A Beckhamen én is gondolkozom. Ez a Beckham az egy köcsög már, bocsánat. Hogy... Seggen Beckham. Hát ez mondjuk csúnya volt. Mondjuk ez se tudom, mint amit más rádiókban ilyenkor megengednek. Elmúlt ezt majd elmesélem a zene alatt, gyerekek, bocsánat a trágárságért. Sorry, bocsi mindenkinek. És hát kezdődjön el a Diszkó Karaván, amely valamikor augusztus 23-án a parádén fog véget érni, remélhetőleg a Rádió Café kamionnal. Ez kérem szépen Mark Hamill, aki ugye művésznevét a neve fordítottjából a Hamill Limálból választotta, és tulajdonképpen azt is kell róla tudni, hogy német. Kacsagugu. Igen, pontosan. Ez milyen név? És milyen haj volt? Heavy on my heart, 'cause they've been here for years. Red. Jazz Café 98.6. Minden szerdán este 11-től. Fekete Kovács Kornél, Hegyi György, Bab és a vendégek. Élő zene a stúdióból. Minden szerdán a HRZ után. A Rádió Café 98.6-on. Nem fog fájni. Rádió Café 98.6-on. Minden szerdán 8-tól 11-ig. Szépen! Jó éjszakát, Budapest! Köszi! Köszi, szevasztok! Meglettünk titeket a bőrszíjakkal, hisz első helyet viselünk! Az nem is tő, hanem jó éjszakát, Budapest! Tö. Tegnap volt a 21. század című műsor Cseti az RTL klubban. És ott abban az volt, hogy kiátsuk együtt azt az öt betűt, hogy Edda. Igen, azt az Arató a saját szájával azt mondta, képzeld el. Benne volt az Arató. Ott azt hiszem a kis stadion volt, ugye? Ha jól emlékszem, az talán ez a kis stadion lehet, ahol álltak. Igen. Hogy ott voltak legendes Edda koncertek, és akkor, hogy a sajtó egyik fele kikezdte őt mondván, hogy ő nem tud számolni. Igen, tehát hogy ugye kiállt és azt mondta, hogy és most mondjátok utánam ezt az öt betűt, hogy Edda. Mert hogy ő úgy értette, mondja Arató Andris bácsi. Elmagyarázta az öreg. Saját saját szájával kamera előtt, hogy... Bevállalta ezt. Mit mondott? Megmondom, mit mondott, hogy az ötödik betű az a közönség. Vagy meg a lelki, szóval valamilyen lélek, meg az... Hogy nem, hogy olyan kisugárzás is erő volt, hogy ez, hogy ő... Meg a gondviselés. És a közönség értette? Igen. Ho-ho-ho, a közönség értette. Csupradék újságírók. Csak kikezdték őt az újságírók. Pedig szakma felfogta őt. Aki rock'n'roll srác, az tudja, hogy az ötödik betű mindig a közönség. Igen, Edda, az 4+1. Ezt elmagyarázta a csávó. Elhiszte, ezt elhiszed, Chapman? Nem hiszi el. Mesélj el erről a te személyes élményedet. Erről nekem nincs személyes élményem. Én nem voltam ezen a koncerten. De szerintem a Keken volt sok Edda koncert. Keken. Annak idején. Bizony. Meg hát Miskolcon. Képzeld el az... Szerintem nem, onnan ők hamar eljöttek. Megmondja, mi van? Ez is hát elhagyták a várost. Na, erről szólt. Erről szólt. Erről szólt a dal, érted? Nem, erről szólt a riport. Erről szólt a riport, nem figyeltél? Végig az ment alatta, egy szép napon, és utána egy kérdezgették a zenekari tagokat, hogy mikor jöttél el Miskolcról? Rögtön, ahogy ez. De a sors fintora, hogy ez egyébként budapesti lakos dobos, igen, az leköltözött Miskolcra. Szerencsétlen, annak nem osztottak nagyon nagy lapokat az életben. Hát annak nem. És egy nagyon rendes embernek látszott. Igen. Pataki Attila is megszólalt. Ez nem az volt, akit elütöttek. A műsor folyamban, és nagyon-nagyon-nagyon ízlett. Tehát a vágott hasonló barátunk Slamo nem volt elérhető, azt hiszem külföld, ő volt a kettő, aki külföldön van. Vendéglátozott külföldön. És akkor az van, hogy Pataki Attila, meg ugye akiről egyébként tudjuk, közkeletű, hogy zálogházakat talán, vagy valami... Zálogházakat üzemeltetett. Igen. De üzletember lett végül is. Igen. De mellette még hogy fenntartja az Edda szellemét. Nem az Edda szellemét, a zenekart. Hát az Edda, ahogy Attila is el is mondta egyébként a riportban, hogy az Edda, tehát ő egyébként azt mondja, hogy voltak zenekarok, vannak zenekarok, amelyik jön, megy. De van az Edda. De az Edda volt, van és lesz. És lesz. Ahogy Lenny Lelftárs így mondta, hogy van, volt, lesz, és ez Lenny Lelftárs már nincs, mondta az Attila, és hát nyilván ugye, mivel ez egy nagy poén volt, ő is röhögött rajta, hogy de bezzeg az Edda, az van. És volt? És lesz. Igen. Erről egy olyan történetű eszembe, amikor Attilával egyszer a Coca-Cola vállalati újságban láttam a Na. Fekete László Magyarország. Ezt már biztos meséltem, nem? Az nagyon erős ember. Fekete ország, Magyarország. Akkor a világ, akkor volt nagyon a toppon ott a világversenyen is. Írt egy ilyet, kézírással be volt szkennérozva a Coca-Cola Amati vállalati újságban, hogy minden kisbetűvel képzelendő el, Kádár János, hogy igen, sok sikert kívánunk a Coca-Cola Amatil Magyarország Kft. Dolgozóinak, és legalább annyi erőt, mint amennyi nekem van. Fekete László. Még a kockás füzetlap is látszott alatta, hogy úgy szkennelték. Ez miről jutott eszünkbe? Miről is, hogy a poénje az Attilának, hogy Edda van, volt, lesz. Volt, lesz, meg hogy az Edda van. Erről ez jutott eszedbe? Egyszerű poénvezetés, és erre próbáltam egy analógiát, de mindegy, lehet, megint elkavarodtam. Nem. De. Lehet, hogy most neked van igazad, de, nem, mert el akarom terelni a témát a Reáról, ugye, amiben tényleg izén van, súldom van. Hát van egy kis súldod tegnap. Félre. Nem azt mondom, hogy áruló, de félredrukkoltál. Félredrukkoltam, ami pedig hát majdnem olyan, mint félredugni, nem? Igen. Hoppá! Jaj, a gyerek előtt, ne tényleg, bocs! Bocs, Bobi! Jó van. Na, itt Na. egy másik hír, ez a 208 ezer euró, hogy mennyit keres ott, egy szemetes keresi ezt, vagy egy fogorvos, mondjuk Viennában, amit egy magyar top menedzser keres. Ez senkit nem érdekelt, itt a Café hullámain. Úgyhogy büntetésből elmondom, hogy én mennyit kerestem Németországban. Na. Az egy európai, tehát európai ország, Nyugat-Európa, Nyugat-Németország. Én órabérben kerestem. Igen? 10 márkát per óra. Ami mennyi volt? De svájcárbájterként, nem? Akkor svájc, tehát nem volt munkavállalási engedélyem. Ez akkor volt 50 forint a kelet szóval, 500 forint óránként. Ez mikorban volt? Ez mikorban? 1990. Mikorba? 1992-ben. 92-ben 500 forint, azért annak volt elég komoly. Óránként. Komoly vásárló értéke volt, tehát egy 8 órás műszakot számolva. 10-et lehet számolni, 10 órát dolgoztam naponta. Keményen kidelláztat, tehát nem az volt, hogy 10-et dolgoztál, de 8 óra fizetett. 10-et fizetett, Magyarországon. Nem. Itt hívnám fel a figyelmet a hivatali patkányságokra. Igen, de ő... A névtelen feljelentős dire pénteken. Nagyon jó műsor. Nagyon jó lesz. Szóval 10-et fizetett, ami ha kiszámolod, az napi 100 márka, 5000 forint. 5 rongy 92-ben, kis csávó. És hány éves voltam mindehhez? Ehhez voltam 17. 17. Megérkezett az értékesítésünk vezére, a Bizsú is. Szevasz, Bizsú! Bobi is, köszön. Örül neki, nagyon szereti, Bizsú is nagyon szereti a gyereket, meg a gyerekeket. Na, úgyhogy ez... 5000 forintot kerestél naponta? Aha. És volt olyan, hogy... 3 hétig dolgoztam. Ne, de minden, ugye hétvégét... 6 napot egy héten. Azt a szentség. Nagyon kellett a pénz. 30 ezer forint, várjánk. Ugye 92, 30 ezer forint szó, nem tehát 6-szor, 30 forint volt per hét. 120 ezeret kapták kézbe. 3 hétig, 90. 90 ezeret. 90 ezer forintot. Loptál még mellette? Telefonálgattam Magyarországra. Tudtál lopni? Magyar, külföldi magyar munkavállaló kérdés. Figyelj, tudtál lopni? Lopni nem tudtam, mert nem volt mit, mert ez egy ilyen wurst főzt, kifőzt, tehát ilyen sütőbe volt. Enni ott tettem, viszont amikor nem volt benne a tulaj, akkor tudtam Magyarországra telefonálni. Nagyszerű. Erre aztán haverok. Manapság ez is másképp megy. Haverok, volt egy szerelmem is itthon, azért is tudtam órákat beszélni. Óriási. Az jó volt. Na hát. És akkor végül is szerintem egy vasam sem előtt, maradt ebből. Olvassuk be a hírt, amire... És akkor most a hír. Igen, a hír. Ezt, hogy mondjam, kommentálnál. Vagy én olvassam én? És akkor te meg kommentálnád, vagy valami. Legyek hírolvasó? Hadd próbáljam meg én. Jó, bocs, én! Mondjad, Laci. Második számú vezetői kocsinak sportautót vásárolt. A szocialista... Megbeszéltük, hogy nem politizál. Második, mindjárt elmondom máshogy, jó, mert rosszul olvastam, ez nem is az, hogy szocialista, nem az. Második számú vezetői kocsinak sportautót vásárolt Costa Ricában egy önkormányzat. Jelentette be a város ellenzéki frakciója. A kosztarikai San Juan városának ellenzéki frakciójának a vezetője. Ez azért érdekes, mert hogy ugye a sportautó második számú vezetői kocsinak gyorsan soroljuk föl a főbb adatait. Tomikán, kérlek szépen, az autó... Dodge Viper sejtett. Mindjárt kiderül, az autó, bár Márka nincs ide írva, de az autó motorja 3200 köbcentiméteres. Tehát 3-2-es. Az már testvérek között is bepréssel az ülésbe. Igen, így van. 211 lóerős. Az nagyon sok. Ekoturbónak néz ki. 7 másodperc alatt 100. Igen, 100 kilométeres sebességre. Ez mondjuk egy ilyen Saab 95 kabrió. Mi lehet az a munka a San Juani önkormányzatban, amihez erre szükség van? Hogy Costa Ricában mik meg nem történnek, nem? Elképesztő. Banánköztársaság. Hát csoda, hogy még az utolsó években már ezeket a nagy passzományokat a tábornokok egyenruhájára így leteremtették. De ez az egyetlen fejlődés, nem? És a Gábor, aki egyébként tényleg... 3-2-es, 211 lóerős. Ezzel kapcsolatban mi felelős vezetőszerkesztünk. A következő kérdéseket vetette föl. És tehát így gondolatébresztő neked, tehát hogyha nekünk nem jutna semmi eszünkbe erről. És a topmenedzserekhez is. Felváltva, nem? Igen, tehát azt mondja, hogy viselik el az emberek mások vagyonát? Miért borultak ki azok, akik bekerültek a 100 leggazdagabb magyar ember listájába? Irigy a magyar ember? De most őszintén. És egy szomorú smiley utána. Lehet-e munkával nagyobb vagyonra szert tenni? És végül, de nem utolsó sorban, de tényleg végül. Itt a HRZ-ben, talán először a műsor történetében, Tomikám. Mit jelent az esélyegyenlőség szó? Ezt kérdezzük mi is, így gyerekek, zenéljünk. Mit jelent az esélyegyenlőség? Mit jelent az esélyegyenlőség szó? Megmondjam, hogy mindannyiunknak, neked is, nekem is, Laci. Egyszerűen értsd meg, jogunk van a muzsikához. Igen. És ez az esélyegyenlőség. Hogy a gyereket csikizzük! Gyere kicsi! Csiki, csiki, csiki, csiki. Csiki, csiki, csiki, csiki, csiki. When the crowd say ball, selector, rewind. When the crowd say ball, selector, rewind. When the crowd say ball, selector, rewind. When the crowd say ball, selector, rewind. When the crowd say ball, selector, rewind. This goes out to all the DJs. Hey. goes out to all the DJs. Rödöztem pillanat, hívod a haverod, fazonírozol és a legszexibb tangádat választod. Vársz és vágysz, készülsz, indulsz, belazulsz, feloldulsz, feltankolsz, bepótolsz. Bele akarsz szagolni az életbe, bele akarsz harapni az életbe, megízlelni, fejest ugrani, megmártózni, cuppantgatni. Akkor gyere! Péntek esténként velem, az a Soma Mama Gésával. Élet és élet. Csók. A reklám van, minden van. A Dekketek programsorozat pénteken szabad ég alá költözik, és a hajógyári szigeten található Mokkacuka nyitóbuliát rendezi meg. Ezúttal Paul Murphy, a londoni Afroart kiadófeje lesz a vendég, aki az első között már a 70-es évek végén beemelte az afrót, a latint és a jazzt a táncparketre. Az ingyenes szezonnyitó partit számos hazai DJ is erősíti. Dekketek! Figyeld a márkajelzést péntek esténként a Rádió Café 98.6-on. Köszönjük a támogatást. I'm vibing, virgin. Just leave me, let me vibe. Can't you hear the calling? Calling for everyone. this one again, because you know we'll say this is wrong. Judgment Day.